els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, l'emissora lliure i libertària de la ciutat de València, al 104.4 de la freqüència modulada, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Sister Sandy and my little brother Ray buy a big old wagon, gonna haul us all away. Living in the country where the mountains high, never coming back here until the day I die. Just to live. Oh, Baltimore, man is hard just to live. La cançó que acabo d'escoltar, que es diu Baltimore, està interpretada per una cantant que li diuen Lian La Havas i forma part d'un disc que és una troballa que vaig fer fa no massa, en el que un arranjador i director francès anomenat Clément Odicol va fer una sèrie d'arranjaments per a cantants, homes i dones, que interpretaren èxits de la, no sé si dir malaguanyada en certa mesura, Nina Simone o la mítica Nina Simone. Malaguanyada segurament a nivell vital i artísticament super reivindicada després, sobretot, com moltes vegades passa, de la seva mort per tots els músics de l'àrea del soul, del jazz, fins i tot del pop, d'un grapat enorme d'estils, del blues, i que molta gent, sobretot gent jove, ha triat com a model, com hi eixirà avui precisament en una de les cançons, l'artista que va ser la protagonista de l'anterior programa dels Camins de la Música, la Jeon Seung-na, la coreana. Així que el programa d'avui, si sempre parle poc, va ser encara més breu la meva intervenció. De fet, acabarà quan acabe aquesta parrafada, perquè és com si fora una mena de sessió de radiofórmula en cançons de Nina Simone, que en tot cas al final vos diré quines han estat i els intèrprets, però que posaré, encara que sigui en francès, en el web el catàleg del disc on explica les cançons, la seva història una miqueta, i diu qui és l'intèrpret. Però en els intèrprets la tria ha sigut absolutament eclèctica. N'hi ha des d'una marroquina fins a franceses, evidentment, que acaben, com qui diu, de guanyar un premi tipus Operació Triunfo, fins a un intèrpret com Kathy Jones, que ha guanyat un parell de Grammys ja com a intèrpret de jazz vocal. És a dir que la varietat és enorme i la qualitat de les interpretacions és altíssima. Així que fiqueu-se tranquils, ben relaxats, i prepareu-se a gaudir d'una estoneta d'uns 50 minuts de música d'altíssima qualitat interpretada per gent nova però que li fa un homenatge a la inoblidable Nina Simone amb els seus èxits reinterpretats. That day, 'cause I run to the Lord. Please that day. So I ran to the Lord. I said, Lord, help me. Please help me. Please, please, please help me, oh Lord, that day. My dreams are all in vain. Black, black, black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and gentlest hands. I love the ground whereon she stands. I love my love and where she I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. I go the Clyde and I mourn and weep, but satisfied I never could sleep. I write a letter, just a few short lines, and suffer death a thousand times. Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. I love the ground whereon she stands. Shows. My baby don't care for clothes. my baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor's not his style, and even Lana Turner's smile is something he can see. My baby don't care, oh no, hold it. My baby just cares for me. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. And I'm feeling good. Dragon. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and it's all work for me. And I'm feeling. when you shine. You know how I feel. Send out the fire. You know how I feel. Whoa, freedom is mine. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Yeah. Oh. I'm feeling good. You know I feel good. You know I feel good. Invite you, my mouth they call me. My name is Sweet Things. Sweet Things. First mother I see, my life has been too rough. I'm awfully bitter these days because my parents were slaves. What do they call me? What do they call me? Calling on me. something to say. I remember till my dying day in my heart. It will never be spring long as he wears a plain gold ring. Plain gold. Watch out! Les cançons que heu escoltat, algunes suposo que les haureu reconegut fàcilment, són Sinner Man, interpretada per Casey Jones, Yo Soy a Loved Him, interpretada per la marroquina Hindi Zara, Black is the Color of My True Love's Hair, de Gregory Porter, My Baby Just Care for Me, interpretada per Olivia Ruiz, Feeling Good, interpretat per Ben Longo-Soul, Full Woman, interpretada per Melody Gardot, Plain Gold Ring, interpretada precisament per John Sunna, és la penúltima que heu escoltat, i I Put a Spell on You, interpretada per Sophie Hunger. I el temps que dona, anem a deixar-ho per a que escolteu la peça anomenada Lila Quine, que està interpretada per Camille, precisament una dona actriu, compositora i, en fi, moltes coses, que és la parella del director del Diesel, Clément Dicol. Esteu en Ràdio Clara, en els camins de la música, que es pot escoltar els dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió, els dissabtes a les 11 i mitja de la nit i els dimecres a les 12 de la nit. Espero que esta mena de popurrí musical de la Nina Simone vos hagi agradat. Per cert, el disc és una gravació del 2014, o sigui que algunes de les que en aquell moment eren mig conegudes, la majoria són ja ara persones molt conegudes dins del seu món artístic, i espero que el pròxim programa vos agrade també. Ja sabeu que en el nostre web caminsdelamusica.net trobareu més informació sobre les persones que han sigut les intèrprets i sobre alguns comentaris al respecte de la Nina Simone. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu, vos deixe amb Camille i Lila Quine. Under a lilac tree, I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe, it makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do, I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my clearly. Isn't that she coming to me? Need